Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Fredag den 5. januar, og selvom du måske stadig er ved at ryste nytår ud af kroppen, ja, så er aktiefolket allerede i fuld sving med at udvælge de helt rigtige selskaber for 2018. To af dem, ikke selskaber, men aktiefolk, har med i studiet denne morgen. Det er Lars Svendsen og Lars Persson. God morgen og velkommen til jer. Og hvis du sidder derude og er i tvivl om, hvilket perron du skal stå på, og hvilket tog du skal fange for at ramme det rigtige udbytte i 2018, så er det i dag. Du kan ringe ind til os, og så kan du spørge Lars Svendsen og Lars Persson til råds. Telefonnummer herind til, det er 20 24 7 24 7. Så sid ikke derude og vær i tvivl. Grib knoglen. Ring herind. 20 24 7 24 7. Lars Persson, aktieår 2018 er som sagt skudt i gang. Ja. Tirsdag var lidt slugt, men ellers må jeg nok sige, der er kommet tur i den her i løbet af ugen. Ja, vi har haft en... ja, det går sgu meget godt her. En god udvikling i hvert fald i min portefølje her til at starte med, og så også generelt på markedet. Og kigger vi ned på det tyske DAX, så er den jo krøbet op over de der 13.000 og 13.230 her til morgen. Så, endelig. Ja, endelig. Så går det lidt, som man havde drømt om. Og lige før vi skulle have en lille citronvand, hva, Lars Svendsen? Det er jo en af mine hovedhypoteser, at vi får et godt halvår i Tyskland, og han har noget til gode, det er USA ikke. Og det er der så mange andre, der siger, at USA skal bulle videre, det tror jeg ikke på. Men at i Tyskland, og det er sådan set det, som jeg begynder at sidde og skulle sætte kanonen til at skyde efter. Det er, om Tyskland kunne komme op med en 7%. Så du vil indstille kanonen? Du har ikke skudt endnu? Nej, jeg er ikke. Ja, lidt har jeg jo. Jeg har jo skudt noget. Jeg har jo nogle... min egen aktie er jo, jeg har nogle Daimler og nogle RW, og altså også nogle E.ON, det der to elselskaber, men... Men Anna er der vist ikke rigtig i Tyskland. Jo, så har jeg jo Bauer. Ja. Bauer, han har det også. Søren, det er det rigtigt. Ja. Han har det jo godt. Og lige omkring lidt over 30, eller rundt 30 i hvert fald. Så, så det er faktisk mange penge, vi har der. Og så har jeg også et par små ting. Sådan noget. Jeg har for eksempel Heidelberger Druk. Hvis de siger der noget som helst. Det var engang et af verdens... Der fangede du mig på det forkerte ben. mest avancerede, og det er det vist nok stadigvæk, producenter af trykkerimaskiner. Men det er jo en branche, som er blevet... ødelagt meget. Ja, alt det her digitalt, hvor du kan lave noget på noget, som ikke fylder noget. Hvor er de så henne i den digitale verden? I Heidelberg. Nej, men de er kommet med, men det er bare det, at nogle af de der, når nogen ligesom går fra at være nogle store i gamle, var det sådan en rigtig mekanisk producent, ikke? Men de er sådan virkelig blevet angrebet i systemet med det her desktop publishing og computer graphics og alt det der. Men har de klaret at flytte sig uden at købe op? Nej, men de har ikke købt op, men de har så prøvet på at komme efter og få rettet op på skuden. Men det er et eksempel på en, der var virkelig en fantastisk god virksomhed, som er blevet ind nede i møget og skrætte sig igen. Vi har jo haft den samme herhjemme lidt med, vi havde jo engang jo den her grafiske gruppe, vi havde i Danmark. Vi havde Esko Fod, vi havde Glunds og Jensen, vi havde en, der hed Helio Print. Så var der en til, jeg kan huske, hvad han hed. Og de var meget store inden for det der prepress, ikke? Men der er jo kun Glunds tilbage, og han er jo ikke... Det er jo, han er en skygge af sig selv. Ja, fuldstændig. F.E. Bordingen var vel også... De har vel også været... Nej, han var jo... Han fremstillede selv, de andre lavede maskinerne til det. Nå, Svendsen, nu har vi lige... Men altså, Tyskland er nok værd at kigge på, ja. Du er simpelthen der, hvor du har rettet kanonerne mod Tyskland i troen om, at DAX og det tyske indeks, det er på vej op. Og det er bedre end Danmark. Det bliver bedre end Danmark, tror jeg. Det er jo det, der er hittet. Du skal have den heste, du er hurtigst. Det er jo det, vi prøver. Så meget har jeg forstået igennem de sidste 6 år. Tak, hr. Svendsen. Det er ligesom i Tivoli. Når du kaster en bold op, så ser du, om du kan få hesten til at løbe. Den sad jeg faktisk ind og prøve her til julemarkedet. Er den der endnu? Ja, jeg vandt i Toblerone. Det er den der. Det skal vi ikke tale om, Persson. Jeg fik flået munden ud af ordet fra dig. Ja. Vi var faktisk engang i gang med at få sendt tur rundt på markedet. Nå, ja, men der er egentlig ikke så meget ellers at melde, for vi har ikke rigtig nogen regnskaber at hænge vores hat på, og jeg tror, det eneste, der egentlig var sådan pæne nye eller sjove nyheder, det var sådan, at Norwegian Air Shuttle, de var ude og opjustere forventningerne, og den er der også taget take-off her fra morgenstunden af. Det er jo en, der har haft det rigtig svært faktisk det seneste stykke tid. Aktien er op med 8%, men ser man teknisk på den, så har den jo virkelig været, den er jo fløjet den anden vej i forhold til SAS og Finnair gjorde det i 17. Så det kan jo være, at vi skal vende næsen mod Norwegian Air Shuttle i noget tid. Den har lavet en meget sjov dobbeltbund i hvert fald, så er det rigtigt, det formationen forsøger at fortælle mig, så kunne den være kunne være meget spændende at købe, og de er jo også gode til at afdække hele deres olie. De er lidt ligeglade om olieprisen er 90 eller 100. Ah, det er nok egentlig ikke, men de får afdækket, de er bedre til, de må afdække det hele, hvorimod SAS kun må afdække en del. Mm. Nu havde vi jo Tom Bundgaard inden i går og tale om råvarer. Klaus, kom det til jer. Men det, der også var lidt sjovt, det var at høre Tom, det der med, når man ser et signal, om man tror på det. Der har han været lidt længere om at tro på sit oliesignal. Og spørgsmålet er, om man... Nu skal man ikke købe Norwegian endnu, fordi at, den har ikke lavet signalet endnu. Men nu er det jo, man står her som teknisk analytiker og tænker, jamen, bare det her holder, så skal det nok gå hjem. Og, men i og med, at der stadigvæk danses på Koldinghus, så ved man jo ikke rigtigt, om signalet er igennem. Så man skal måske stadigvæk lige afvente udviklingen, tænker jeg. Så, er der en fisk, der er gået glip af her? Er det et nyt udtryk, du har opfundet? Nej. Det er et eller andet fra gamle dage, det der. Ja, det var nemlig det. Norwegian stiger her til morgen, og der er altså et stigende passagertal, men de har altså også, var det 54 nye fly, de har skubbet i luften i det forgangne år. Så der er også noget at fylde i. Ja, hvem var det egentlig, de havde fået til at arbejde sammen? De var jo begyndt at arbejde lidt sammen med, var det Ryanair? Så det brød jeg mig måske ikke så meget om, men eller var det EasyJet, hvor de skulle føde ind til de lange distancer, ikke? Så, altså Easy føder dem på de lange, fordi de har lange ruter, og Easy har kun Europa. Ja. Men det er vel også i næste uge, at de andre trafiktal for de øvrige selskaber, både Finnair, men altså også SAS, de lander, som vi kan tage stilling til. Det er det. Mm-hmm. Og så er det jo ellers... Vi lukker ugen med jobrapporten fra USA. Yes, sir. Jobless claims. Nye job skaffet uden for landbruget. Klokken 14.30 lander de tal, og man kan sige, det gør det jo så i handen på en lang række positive tal fra USA. Senest inden for fremstillingsindustrien, hvor der vælter ordre ind, så vi har vel sat snude op efter nogle gode tal, herr Svendsen? Det er ikke noget. Det har jeg sgu ikke tænkt over. Nej, det er ikke noget. Det er sådan noget, det der makro... Gøjler, de der, der er sådan rigtig makroanalytikere, de sidder og bliver høje af det. Det er ikke noget, jeg sådan sidder og kigger så meget på. Men de skulle sandsynligvis blive pæne, ja. Nej, det er ikke nogen formening om. Nej. Okay, og det næste rentemøde er her om et par uger. Der tror jeg ikke, vi får en renteforhøjelse. Det er måske så først til marts, at vi kan vente. Det er jo et farvelmøde med Janet Yellen, ja. Og så der bliver delt små... Citronvand. Jeg ved ikke, byder på, men det er jo hendes sidste optræden, ikke? Og så det er jo mere sådan noget, og så skal den nye vel begynde at fortælle, hvordan de skal opfatte ham, ikke? Altså, men altså, som jeg hører rygtene på gangen, så er han Janet Yellen bare med bukser på. Ja, bare same, ja. Ja. Næste uge, så er det altså også, at der går hul på bylden, når vi taler de amerikanske regnskaber. Er det JP Morgan og Wells Fargo, der ligger for sidst på ugen, Persson? Det er det. Altså, det er der det. Kommer et par regnskaber inden, da Lennart eller Lennart-gruppen, tror jeg. Det er sådan en byggeindustri, og der har jo været gang i byggeriet over i USA, så det kan man måske også kigge på. De tøffer allerede ind om tirsdagen. Men ellers så er det der, at vi skal holde øje med. Så kommer Indiens største bank, de kommer på mandag, som jeg ser det. HDFC-bank, eller i hvert fald en af regionalbankerne derude. Så ja, er man til indiske aktier, så kan der jo måske være, at man skal spejde den vej og se. Og det bliver interessant i halen på Moody's helt store pengeombytningsprojekt, som nu er et års tid gammelt. Ja, altså vi har ikke hørt så meget, vi har i hvert fald ikke været så meget ind over Indien de sidste par måneder, men det kunne være, at vi skulle... Det kunne være, jeg tager da smut til i februar, og det var jo sidste gang, jeg tog afsted, hvor jeg faktisk sad i luften, da jeg så fik at vide på vej til Indien, at alle ATM's var lukket, og der var ikke nogen cash, fordi det var 500 rupees, der var fjernet, og 1000, som er de to største sedler i Indien. Mm. Ja, så ja, det er lidt sjovt, sådan en historie, fordi bagefter hører vi aldrig noget om, hvordan... Altså en ting er, at der er kriser og alt muligt, og en eller anden har statsministeren fået nervesammenbrud og alt det der. Og hvad sker der så bagefter? Det hører man aldrig klar om. Vi talte om det et par måneder efter her, og egentlig så talte vi om, hvordan aktiemarkedet det havde flyttet sig siden da. Jamen, det er da Indien klarer sig fint sidste år. Ja, det må man sige. Tigerøkonomi vækster mere end Kina. Ja, det gjorde det. Vi skal ikke tale Indien. Det er også i næste uge, at BO... Brian Rosen kommer med deres anden kvartalsregnskab. Christian Hansen lander med deres quit. De vil også få skudt, ikke? Jo. Så vidt jeg husker. Ja. Det er Millionærklubben. Vi er i fuld fjerspring. Jeg har Lars Svendsen med mig i dag, og jeg har også Lars Persson med. Du kan være med os, hvis du sidder derude og har et spørgsmål til et selskab, en aktie, nogle tendenser. Så er telefonnummeret herind til 20 24 7. 24 7. Sanne sidder næsten nytårsklar og frisk til at tage imod derude på et telefonnummer, der er 20 24 7 24 7. Du lytter til Radio 24 7. For lige at kribe banen op, de her, så er det jo også et nyt frisk år for jeres konkurrence, som vi kører her i Millionærklubben. I har to porteføljer, 250.000 kroner starter vi med. Lars Persson, hvilke tanker gør du der om det nye år og din portefølje? Jamen, der er jo nogen, der sådan hænger lidt ude og flagrer, om man skulle overveje at sælge nogle af dem, og så købe noget andet spændende, så der skal der ryddes lidt op. Men lad os nu bare lige få de der aktier... Sæt nu roligt, Pernille, lad mig lige komme i gang. Lad os få aktiestigningerne i gang. Der har været sådan en bred kamp over i hvert fald mange af de aktier, jeg har haft, der ligesom har taget en tur op, og så må man så se, om jamen, der er nogen af dem, der ikke rigtig kan holde. Er det en raket, der brænder hurtigt ud på himlen, eller er det en af dem der går højt til værs? Jamen, dem der brænder ud, dem må vi jo så prøve at være lidt hårdere i år med at få luet ud, fordi det er en af grundene til, at man kan sige, synes jeg i hvert fald, mit afkast ikke var sådan rigtig tilfredsstillende sidste år. African Oil står stadigvæk og griner af mig med -33%, ikke? Jeg fik klippet noget af Norden. Nu er den så, som Lav sagde, nede ved morgenbordet, gået rigtig, DS Norden gået rigtig godt her på det seneste. Selvom der har været lidt svindinger i Baltic Dry, men i går var det i hvert fald en positiv dag for Baltic Dry-indekset, der viser, hvordan tørlastraterne udvikler sig. Så den var opadgående. Nu kommer det kinesiske nytår. Det kan nogle gange sætte sådan lidt spor i det, mener jeg, sådan historisk. Men er det ikke først i februar? Jo, men det var det var også lige om lidt, fordi det er jo op til nytår, at man ligesom ikke tager så mange charter ind, og det er derfor, det mange gange sætter sig allerede her sådan tredje uge, fjerde uge i januar, en tredje uge i januar. Så du har ret, Svendsen, det er kun den 5. januar indtil videre. Ja. Du er ikke gået glip af noget. Nej. Så ser din portefølje, Persson, så er du også forholdsvis i det svenske, ja, og går udenom om de danske selskaber. Ja, det er jo bare fordi, at vi står og prædiker os om, at danskerne, vi er for meget i danske aktier, så for ligesom at få en anden pendant nu ved Lav ned i det tyske, han har. Ja, vi er der for meget. Vi har bare for store positioner i enkelte. Ja, vi løfter ikke snuden ud over daglige vandet, så derfor så... Og det prøver jeg så med... Skal man også passe på med, man kan blive forskrækket. Ja, men på enkelte idéer i hvert fald. Så derfor så har jeg taget lidt svenske. Rasmus Hansen, han spørger her på mailen, som er Miu. snabelag.radio247.dk. Lars Persson, kan du analysere, altså teknisk analyse, kan du bruge det værktøj og kigge på sektorer? Ja, det kan man sagtens. Altså, det dejlige med Nasdaq OMX, det er jo, de har lavet sådan en række sektorer, som de selvfølgelig også har lavet indeks på, så det er, de findes alle de her indeks, og der kan du nærmest gå ned til, ja, så småt, så du kun analyserer produkttanker, eller du kun analyserer forsikringsaktier. Du kan tage det brede, kan man sige, brancheindeks, der hedder finans. Så har du både banker og ejendomme og forsikring, men så er der underindeks, der hedder hovedbankerne, regionalbankerne, og så man kan simpelthen tøffe ned i brancheindeks og finde ud af, jamen, hvad er spændende. Så nogle gange bliver det en lille smule kedeligt her i Norden, fordi nogle steder er der jo ikke mange selskaber, der udgør en... Ja, faktisk, altså, ja. Ikke? I Danmark, teleindekset, mener jeg, kun består af TDC, hvorimod i Sverige, der har vi fire selskaber. Mm. Så det skal man jo nogle gange huske på, ikke? Hvor måske det er lidt sjovere at se på nogle brancheindeks. Hvis du så skal finde tank i Norge, hvor går du så specifikt hen, Ja, nu er Norge jo desværre ikke lige med i OMX-familiegruppen, men de har sikkert også lavet... Jeg har ikke siddet og kigget på de norske brancheindeks, men de har også inddelt deres børs i forskellige brancher på den måde. Så der må man kunne finde op enten på den norske børs hjemmeside nogle brancheindeks, eller ved bare at google. Det er jo det dejlige i dag, man behøves måske ikke at skulle bruge. Men også hvis man slår op i aviser, så er der, har der været brancheindeks. Det er man måske gået lidt væk fra. Det er måske lidt sværere at følge norske. Jamen, så må man gå ned og købe en norsk avis. I gamle dage kunne man købe Dagens Næringsliv i hvert fald i nogle af de større internationale kiosker. Det tror jeg også, man kan den dag i dag. Så der må man prøve at sidde og slå op og sige, jamen, hvad hedder det her... tankindeks eller bankindeks for Norge, der har de jo også sparekasser på børsen, så der er nok også et sparekasseindeks, som man kan følge og se udviklingen i. Så jo, der er masser af brancheindeks, og det er på den egentlige måde, man også oplever eller opdager, at der er ligesom ved at ske den her sektorrotation. Det er jo netop ved at, lige pludselig begynder alle finansaktierne at falde, fordi at man synes, de er blevet prissat for højt med, efter PE-tal og sådan noget, så er der flere i branchen, altså eller i markedet, der begynder at sælge ud. Og så lige pludselig synes de, at detailsektoren er blevet billig eller interessant og begynder at købe op, fordi der er nogle detail, altså nogle af de her oplevelser eller center, for eksempel, at der måske er begyndt at lave lidt om på strukturen, at man tager flere oplevelsesfirmaer ind, eller restauranter, i stedet for det altid de her tøjkæder, hen som Maurits og Matas og Glitter og alt det her. Men at man så putter... Janko Sko. Ja, ja. Og nu tog jeg så bare de danske, men hvis man går i USA, kan man jo se, at nogle af de her, der ejer detailkæder, de ligesom begyndt at stige igen. JCPenney og sådan nogle ting, og så er. Ja. Du er jo teknisk analytiker, men når du så sidder og tænker 2018, og du holder øje med de forskellige sektorer, er det så, fordi du har et regneark med hver sektor, og hvor du sidder og flytter dine kurver op og ned, og holder øje med, hvad der kan være interessant, eller sniger der sig noget fundamentalt ind i din udvælgelse af, hvilke sektorer du mener er hot eller not? Nej, det er sådan en rimelig kold screening af markedet, hvor man simpelthen sætter systemet. Jeg bruger den gamle analysesystem, der hedder Viking, hvor man kan lave nogle samlingstabeller, lave nogle oversigtsbilleder og se, hvad for nogle brancher er i opgang, og hvad for nogle er i nedtrend. Og så er der nogle gange det der med, at om man tør tro på det, eller man ligesom hopper lidt ved siden af og tænker, men... Vi bliver lidt i den her branche alligevel. Men en gang imellem skal man jo tro på, hvad signalerne siger til en, så sådan det. Men det er jo en ongoing diskussion, vi har her i Millionærklubben med både dig som teknisk analytiker, men også med Tom Hårgaard, det der med, at det kan være svært at have følelserne helt... Holde dem helt udenfor, det var det, jeg ville sige. Jamen, det var jo også det, vi var lidt inde på med Tom i går. Det er jo nogle gange det der med, at det er jo psykologien. Altså, det er jo nogle gange, at vi mennesker, vi tror måske ikke lige på signalet. Og selvfølgelig tager modellerne også fejl. Og det der, hvor man bagefter står af og siger, jamen, jeg skulle heller aldrig have gået ind i den, selvom der kom et købsignal. Det er jo der en stor forskel, man kan sige det meget kort. Det er jo den, at ser du det, du tror, eller tror du det, du ser? Og hvis man er analytiker, så skal du tro det, du ser. Ja. Du ser på kurven, og hvis de peger op af, selvom hele verden vil have styrt i grus, så skal du købe. Ja. Og der er et omvendt, sådan som mig. Jeg ser jo hele tiden det modsatte. Jeg kigger jo... Du prøver ved tankens kraft at forme markedet. Du er tit på forkant. Jamen, jeg ser det, som jeg selv tror, ikke? Og så må jeg sidde og sige, så må jeg jo nogle gange undre mig over, hvordan markedet... går, ikke? Og så må jeg sidde og sige, at den her, den dur, ikke? Og så er man sidder og siger, som ham her gjorde i går, ikke? At så må vi vente, for det der olie, den vil alligevel ikke flytte, så vel, det tror jeg ikke på, vel? Og så sidder forstanden i vejen for forhandlingen, ikke? Det sker jo. Kan man sige, ja. Lars Persson, jeg hører dig sige, det er, at du også i år vil fokusere primært på det svenske marked, er det korrekt? Ja, som hovedudgangspunkt, ikke? Så vil jeg holde lidt på det svenske, sådan så vi har lidt andre aktier end bare de sædvanlige danske aktier. Jeg ved godt, der er en del aktier, vi ikke når at nævne i Millionærklubben med danske aktier. Nogle gange er det, fordi de er for små, og hvis vi, det har vi oplevet før, stået og nævnt dem, så lige pludselig laver de sådan nogle sjove hop, så det skal man jo nogle gange passe på med. Derfor så har vi meget tit diskuteret de store aktier, Vestas, Pandora og sådan noget. Så, det er også der, de fleste danskere har deres sparepenge liggende. Det er jo det. Så derfor så prøver vi jeg prøver i hvert fald at kigge lidt anderledes. Og så kan man så sige, jeg går endda ikke engang det helt dybe badestik, altså hvor vi kunne tage First North i Sverige. Der er jeg ikke sådan velbevandret, så, og der får vi jo nogle gange nogle spørgsmål, hvor vi står og finder ud af, jamen der er egentlig nogle interessante selskaber, men igen, så er der også nogle af dem, hvor omsætningen er sådan lidt sjov. Han er også lidt med risikoprofil. Det er det. Herr Persson. Det er det. Jeg vil bare sige, at det er som indeks. Jeg kan se på Norwell op. Hvis man går ind på oslobors.no, det er, at du kan kun komme ned til shipping. Du kan ikke komme længere ned end, end shipping generelt, ikke? Og på... Men på så er du offshore, men du har også noget op, de kalder for sjømat. Altså seafood. Alle de her laksebranchen der. Ja. Men det vil sige, der hvor jeg synes, man kan bruge det, for eksempel den med sømad der, det er altså jo, indeks. Ja, men så kan du jo sige, så kan du jo trykke den sektor op også, og sige, hvad er det for nogle aktier, der er. Så kan du lige pludselig, så står der 12 navne, og så kan du jo kigge på dem. Fordi så har du jo ligesom, systemet har jo ligesom fortalt dig, det er den gruppe, der er. Så kan du jo så vælge, hvad for, forstå, hvad det er for nogle, og hvad er forskellen, og hvem tror du er bedst af dem. Så ligesom på den måde kan man jo også bruge det til at finde selskaber, hvem man helst vil købe, ikke? Jo. Det er jo en god ting med det der. Thomas Jordan har et spørgsmål her på vores mail. Mailen er altså åben. mio@radio247.dk. Det er også dagen, hvor du kan gribe knoglen og ringe ind til Lars Svendsen og Lars Persson. Vores telefonnummer indtil det er 20 24 7 24 7. Skal jeg sige det en gang til? 20 24-7. Thomas Hjort, han spørger her, mig kontra invest. Mm. Hvis man er lidt der, hvor du er, Lars Svendsen. Ja. At vi er positive her i starten af året, men det kan vende. Ja, så meget kontra er jo heller ikke. Nej. Men hvis man tror på en korrektion i markedet, er mig kontra invest. K-O-N-T-R-A. Kontraen, det var de derovre, der sprang ting i luften. Er det et sted, man kan overveje, Lars Persson, på nuværende tidspunkt i markedet? Så er vi meget tidligt inde, synes jeg. Ja. Altså, det var jo en rigtig god investering i 16, hvor investeringsbeviset bullerede op fra 170, hvor det faktisk er faldet tilbage i dag, og så op til september, hvor den var i 190. Og det, den gør, det er, at den tracker sådan rimelig meget guldet. De prøver sådan lidt at lægge sig lidt fra, hvad der sker på aktiemarkedet. Det kan man så også se sidste år, der faldt investeringsbeviset tilbage. De betalte pænt udbytte, og så siden så lå den sådan en lidt faldende trend, gik fra 180 til de der 170, hvor vi er nu, og så er det ligesom vendt rundt, fordi guldet stiger. Så ja, så det er måske en af dem der, man skal overveje, når det begynder at blæse lidt mere. Jeg tænker, vi skal have lidt mere blæst på hvad hedder det nu, på aktiemarkedet i nedadgående trend. Men man skal ikke tage hue på endnu. Nej, men man skal jo vide, hvor skal man gå hen. Problemet er nogle gange, når du står der med dine kontanter, eller du bliver forskrækket og tænker, gud, hvor skal jeg så løbe hen og skjule mig? Jamen, så er det godt, man har sådan en emergency håndbog, hvor man siger, lyt til alarmen, gå ind og tryk på radioen og hør, hvad du skal foretage dig. Ring til Millionærklubben. Det er det. Så det luk vinduerne. Ja, det er det. Luk vinduerne og hold vejret. Nej, det er jo et ret det er jo ret interessant. Hvad står der i din emergency håndbog, Lars Persson? Jamen, hovedsageligt står der at gå kontant. Tænk taxa ind til Millionærklubben. Nej, ja, men hovedsageligt står der at gå kontant, ikke? Okay. Det er den gamle list, som jeg har lært af Axel Stoik. Det er gå kontant, fordi at på et eller andet tidspunkt, så bliver cash bliver king, og så er det jo, at aktiverne er billige, og man kan købe dem op, ikke? Og det så vi jo også efter stormvejret, finanskrisen og 2008 i 9. Man troede ikke så meget på det, at det begyndte at lysne, og i 10 var vi på vej opad, ikke? Så altså, det er det der. Den gamle lærermester, han har stadigvæk ret. Den holder ved. Hvad står der i dine håndbog? Ja, men det er faktisk en af de bøger, der ikke står så meget i, fordi det er jo ikke noget, jeg er særlig god til. Jeg har jo aldrig i mit liv, faktisk, jeg bortset fra herinde, jeg har købt nogle af de der bær i Sverige, det tjente jo ikke nogen penge på. Ja, det husker jeg. Det er altså heller ikke nemt. Nej, det er det ikke. Det er jo det, der ikke er. Og så jeg har kun... min evne som bærpullukker er ikke god. Derfor er det også det med at gå cash, men jeg vil sige, at nu... det nytter ikke noget, at man, fordi man sidder og siger, at aktiemarkedet er all time high, og det kan falde. Ja, det kan det. Men vi skal jo ikke gå i redningsbådene, så længe skibet ikke er ramt af en torpedo, eller ser ud til at være i minefyldt farvand. Det flyder med miner i vandoverfladen, så må vi passe på, ikke? Det er der altså ikke endnu, så derfor mener jeg, at jeg sætter min styre efter at komme til at tjene 8-10%, måske lidt mere her i første halvår, og så skal vi nok i båden. Og det, som jeg prøvede også at sige i nyhedstalen, at guld er for mig den joker, det sted, man kan gå hen, hvis det begynder at køre den anden vej, så tror jeg faktisk, at guld kan. Den gode gamle Sikkerhavn. Ja, fordi men det, der kan blive paladen den her gang, hvis der kommer en ny krise, det er jo, at der er jo vitterlig enorm mængder af likviditet. Det kan du jo ikke, det bliver jo ikke fjernet overnight, så selvom der skulle blive krise på obligationsmarkedet og sådan noget, så er der masser af likviditet, de vil bare ikke købe obligationer, fordi de falder og falder og falder. Det er jo på det på vej. Det var også det, Kastrup Bolsen sagde forleden dag, at obligationsmarkedet er på vej til at falde, og renten vil stige, ikke? Men så det vil de jo ikke købe der. Så det vil sige, så vil de bare mase dem ind i banksystemet. Noget skal du gøre. Men så er guld jo... Guld kan blive... hvis jeg skulle finde en joker og sige... Og det, jeg skal også se ham her, som ikke har været en god performer i de sidste 3 år, ham her, MyInvest der, kontra, at de har jo faktisk temmelig meget guld. Ja. Men må jeg så høre, er det sådan, så du så sælger ud af dine aktier, og så køber du en... Så køber du noget guld. Altså, er det fysisk guld, du taler om, eller nej, papirguld? Nej, det er guldaktier af forskellige slags. Altså guldminer, eller... Ja, der er jo så to, som jeg er jo ikke god i det der. Og jeg tror aldrig, jeg har ejet en guldmineaktie, men der er jo to, som jeg sidder og kigger på, det er den der GG Gold Corp, og, som kode, og GG, og så amerikansk, og det andet er Barrick. Ja, det er det, jeg... Så fedt kom vi omkring jeres emergency håndbøger. Vi skal ikke gå i båden endnu. Altså, nej, rolig nu. Det er også kun den 5. januar, og vi har stadigvæk et bullmarked og nogle aktiemarkeder, der sætter nye rekorder. Sema fra Søborg, godmorgen og velkommen til Millionærklubben. Godmorgen. Og rigtig godt nytår. Ja, tak i lige måde. Hvad sidder du og brænder ind med? Jeg kunne rigtig godt tænke mig jeres vurdering på fingerprint. Det kan jeg godt forstå. I 2018. Ja, jeg vil også gerne have ja, hvad tænker du selv? Ja. Sidder du i den, Sema? Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Og jeg er sådan forholdsvis ny på aktiemarkedet, været med det sidste halve år, og ja, købte den selv i 25. Og så lige kort inden, der lå den jo i 35-36 stykker, nu er den ordentligt hugt nedad, så jeg er spændt på at høre jeres vurdering af den her i 18. Ja. Jeg har faktisk sluppet den helt fra min retter, skal jeg være helt ærlig at sige. Du har fået den op på skærmen her, kurvemæssigt, Lars Persson. Det var jo var det 2016, at det var den mest hippe... 15. Vi skal tilbage til 15. Ja. Det mest hypede og volatile omsætte i Europa siden da, er det gået lidt den forkerte vej. Hvor har vi denne? Ja, i det nye år. Det er sådan en, der ligger og suser op og ned. Forleden dag var der noget med 3% den ene vej eller den anden vej. Det kan jeg ikke engang huske, hvilken retning pilen havde. Men den er i 16-25, så vi er jo tilbage til... Og 2015, lige før det hele går nærmest amok. Vi må se, hvad ledelsen kommer ud og fortæller, fordi det er jo sådan en, hvor man bare ryster på hovedet og ikke rigtig forstår noget. Altså, det er sådan en, der havde det hele i hånden, men de slap... I fingeren. Ja, i fingeren, ja. Men de slap duen. De slap guldet løst. Så der er jo ikke rigtig styr på det. Men så lad mig høre, rent teknisk, Sema har købt på 25. Hvad vil du gøre, når du sidder der? Nu er det ikke andet end at lukke øjnene, fordi det er lidt for sent, ikke? Altså, det er sådan en, det må man gemme ind under hovedpuden, og så må man drømme om. Lidt ligesom nogle gange de der biotech-aktier, man fik købt en gang med Genmap, og så var det overhovedet ikke noget værd. Og så en morgen, man vågnede, så var det jo, jeg ved ikke, hvor mange milliarder værd. Det, man kan drømme lidt om, at Fingerprint også, og Arkham havde lidt det samme, hvis vi går tilbage til det her. 3D-print. Lige da det kom på børsen, der var det, alle skulle have det, og så fandt man ud af, at man ikke rigtig kunne bruge det. Nu er man begyndt at finde ud af, hvad man skal bruge det til. Spørgsmålet er, om der kommer en survival for Fingerprint, og spørgsmålet er, om den kommer helt op i 35. Vi kan drømme om det. Jeg vil gerne vende tilbage til Sima, hvad du ellers har i din portefølje med Lars Svendsen. Du har jo været ude med, at du faktisk tror på Fingerprint her i 2018. Jeg er jo kommet sent ind i det her. Teknologien? Som aktie, jeg kom ind på, blev jo smidt ind på kurs 30, og så er jeg så, eller 33, så har jeg købt lidt flere på 30. Men jeg må må jeg prøve at finde ud af, hvad det er for noget, og dur det eller dur det ikke? Er de på vej imod begravelsen? Og det vil sige, jeg tror det ikke, de er på vej imod begravelsen. Jeg tror, at det dur, og at det er en teknologi, som vil blive anvendt, og det omfang, de også med at gøre. Men der vil bare blive flere om at dele kagen, fordi der er andre metoder også, og du kan, med alle mulige med iris og ansigtsgenkendelse. Det er jo det sidste, Apple er kommet med. Så jeg tror, at han på den måde overlever, og at han kan blive købt op. Men det er jo det der med, at der er jo tydeligvis en voldsom prispres, fordi det er noget med, at priserne må have faldet til det halve i løbet af et år. Det er fordi, de har jo en vækst på 30%, de spytter jo flere og flere ud. Prispres og for meget på lager har været historien. Jo, men de kan jo ikke blive med at have dem på lager, fordi de der modeller, de holder jo ikke mere højst et år. Så ja, de kan jo ikke have så meget. Det der lager, så må de smide det. Du har købt Fingerprint på 25. Det lyder på millionærklubbens portefølje, at du skal holde ud og lade dem ligge. Ja, det mener du så. Nu bliver jeg selvfølgelig nysgerrig, Sima. Du siger, at du har været i aktiemarkedet i 6 måneder. Hvad fik dig til at gå i krig med aktier? Jamen, jeg har selv været i den finansielle sektor, ikke lige den del af det, men lige pludselig så hørte man om det her, det er alle vejene, altså tænkte, ej, det er noget af det, som man kan gå ind og lege lidt med. Så det var egentlig bare ren nysgerrighed, og man bliver jo bidt af det. Så nu har jeg lagt lidt med hver dag. Har du en større portefølje, eller har du sådan taget en for ligesom at mærke, hvordan det går til? Nej, jeg har en 6 stykker. Ja. Så har jeg egentlig haft nogle danske bankaktier fra dengang, jeg var i banken. De er jo så tilbage fra 2005, ikke? Så dem har jeg stadig. Så har man egentlig ikke gjort så meget aktivt ud af dem. Men købt op her de sidste halve år, føler det ret til at købe og sælge lidt, så det er spændende. Er du også en af de danskere, som kun handler i danske aktier, og så lige en svensk med Fingerprint selvfølgelig? Ja, det er det. Indtil videre. Du skal ikke skamme dig. Indtil videre tager lige stille og roligt. Så, men jeg har da dags lurer lidt på den her de sidste par dage, så det kan være det... Ja, det var også, at man kan også købe DAX-indekset, Lars Svendt, i stedet for at plukke... Ja, det kan man godt, hvis man kan finde sådan en ETF, eller de der kunstprodukter. Jeg er jo ikke så glad, for jeg kan bedst de rigtige ting. og frem for, fordi det er, men man kan jo godt, hvis du kan finde sådan en, så er det en god måde at gøre det på, fordi så kommer du let til øvelsen, ikke? Men jeg tror, at Tyskland bliver bedre end Danmark i næste halvår. Det er mit bedste gæt på den der. Sema, tusind tak, fordi du ringede ind, og ja, hold fast i fingerpinden indtil videre. Jamen, det er så fint. Tusind godt. Tak. God dag. Yes, hej. Det er altså Sema fra Søborg, der ringede ind med spørgsmål til fingerpinden. Du kan også ringe ind til os. Telefonnummeret er 20 24 7. Mailen er også åben, og der spørger Kim her til dig, Lars Persson, hvordan du ser på svenske Invido. Invido? Må det være Invido? Er den på vej op igen? Hvad er eventuelt target? Du ramte den spot on sidste år på samme tid. Ja, det kan man jo slet ikke huske. Nej, det kan vi jo slet ikke tro. Nej, det kan vi ikke. Det er rigtigt. Nej, men jamen, det ser spændende ud igen. Det kunne også igen indikere en stor dobbeltbund, hvor vi så er på vej op af igen. Vi var en lille smule lavere end sidste år, men den vil jeg holde øje med. Det kunne da være, man skulle tage noget... Var det et bud? Det var et rigtig godt bud. Der er også et dejligt gab i aktien, så det er jo også noget, der måske på et tidspunkt skal lukkes. Så jeg synes, at man skulle prøve at kaste ud i den. Der er jo gang i byggebranchen. Altså, P. Aarhuslev har fået vind under sejlene. Hvad er det, de laver? Dørvinduer? Var det dørvinduer, ja. Vi mener, at de forkortelse står for International Windows and Doors. Var det ikke sådan? Jo, det er sådan noget. Hvad hedder det nu? Men der var fin vækst i P. Aarhuslev her, og Enia og en anden, som også lige pludselig er vågnet for dage. Den her Højgaard Holding, den steg noget med 8% i går. Så det er ligesom om, at de danske entreprenører er vågnet op, og generelt er der vel egentlig en positiv stemning i byggebranchen. Det kunne da godt være, at man skulle holde øje med dem en gang til. Man kan også se sådan en som Rockwool har også haft en pæn periode. Så ja, kig lidt på byggematerialer. Ja. Kunne jeg godt forestille mig. Der er faktisk en aktie, jeg skal hjem og kigge på, som jeg aldrig har studeret. Det er Cemex. C-E-M-E-X. Det betyder jo egentlig noget med Cementos Mexicanos. Men det er faktisk en af verden, jeg tror, et eller to i verden inden for cement og færdigbeton, alt sådan nogle ting. Men de er meget store. Det var en af dem, der bragede op af dengang, at det var helt nyt og hot, at der skulle bygges en ny en mur mellem Mexico og USA. Og hvad hedder det? Det er, og jeg sad i går og kiggede på Heidelberg og cement. Det ser faktisk meget fornuftigt ud. Den er ikke billig, men de går faktisk rigtig godt. Cemex, det er på den amerikanske børs, eller? Ja, den er noteret på Nyse. Ja. Men det er jo sådan noget, man lige skal finde ud af, om det er. Fordi det er nogle af de der, som egentlig ikke er... Den har ikke gjort en klap af sig i mangfoldige år. Og så jeg har ikke været inde og kigge på regnskabet eller noget som helst endnu. Men det er sådan en af de der, hvor man sidder og siger, ja, kunne det ikke være... Men cement er det i retning af, at der er vækst i verden, og vi skal til at bygge og ja. Og de er jo så alle vejen. Du har Cemex, du har Heidelberg cement, og så har du Lafarge, hvad hedder han, Holcim, som er schweizisk fransk. Og de der tre grupper der, de dominerer den branche i hele verden, stort set. Cemex, CX, du har kurven op her på skærmen, ja. Lars Persson. Jamen, teknisk, er det der nyk opad, var det der i november omkring Donald Trump, eller hvordan? Hvor vi hen er der, så er du... Jeg kan ikke se så langt, jeg spørger dig. Nej, det er vi ikke. Nej, det er hen over sommeren. Det der, det er på ugebasis, så vi... Jeg kan ikke lige få de sidste... Skal vi få... 6 måneder? Det er helt langt. Vi har her skærmen. Vi har i studiet en skærm med kurvene, den vi står og snakker med. PT, I kan følge med os live inde på Facebook, der livestreamer I fra studiet. Jeg ved ikke, om man kan se den der. Men altså, hvis man tager den sidste 6 måneder på dagsniveau, så er det ligesom om, at kaninen er hoppet op af hatten, ikke? Og hvis man ser på PE-tal, som har svært... Og man skal aldrig gribe kaninen i luften. Man skal have fat i hatten. Det er knivene. Okay. Hvad hedder det nu? Derfor er vi gået over til kaniner i hatten. Okay. Hvad hedder det nu? PE-tallet, det er på 14. Altså, hvis man kan tro på det, de skriver her i den her Finvits, og forecastet er 13,5. Men det må være en for dig. Men hvis du kigger på den ren på kurvenbasis, så kan du ikke se det. Jo. Mindre det er ren snot, så burde den jo... Det tror jeg ikke. Står du og vurderer den teknisk nu, Svendsen? Ja, jeg tager den tekniske. Jeg prøver bare at sige, at det der, de ligner jo badekar, så vil sige, hvis der er en højre side af det der store, den tubor, omvendte tubor i bunden, så kunne det jo måske være meget godt at være med, ikke? Jo. Men det er jo sådan nogle, vi må prøve at kigge på. For det er, at du skal altså ikke købe Apple og alt det der, som de andre tosser ligger og fiser rundt i. Det må... Har jeg sagt noget om det? Nå, ja, det ved jeg ikke. Der lader du ud med rigtig mange på én gang, vil jeg sige. De får, der har andre aktier, det er alle tosserne med Apple. Okay, tak for det. Ja, men det er jo... ja, de amerikanske teknologiaktier, der har gjort det rigtig godt i det forgangne år. Spørgsmålet om det kan fortsætte her i 2018. Ellers kan du også kigge lidt til Kina. Det gør vores nye porteføljeforvalter her i Millionærklubben, Philip Gunst. Han har lagt billet ind på Tencent, men det han jo så har opdaget, og en del af vores lytter også har opdaget, det er, at man kan ikke handle Tencent på Nordnet, så vidt jeg har forstået, Lars Persson. Nej, det er rigtigt. Alibaba? Kan man godt. Ja, fordi det er noteret i USA, og man kan godt handle noterede selskaber derovre. Men ja, så det Tencent, de er jo kun i Hongkong og Kina, så derfor så... Nu skulle vi heller ikke hoppe i teknologiaktien. Jeg købte noget i kaffe, men er det noget også i den der koncern? Nej, ja, Svendsen. Du må godt lige hæve niveauet lidt her i det nye år. Nå, du kigger på cement. Ja, fordi jeg tror, at det er en af de brancher, der er, har noget at gå videre med. Lidt overset også, ikke? Jo, måske. Kunne have noget tilbage og komme efter. Men som sagt, der var tur i cement omkring, da Donald Trump han kom til, og han talte om en mexicansk mur. Og så er det så gået lidt tilbage siden, der kan jeg se. Jamen, det synes jeg, var interessant, hvis vi fik nogle cementaktier ind i Millionærklubbens portefølje, Lars Svendsen. Er det det, du kigger på? Ja, det er jo sådan noget, jeg godt kunne finde på måske at købe, fordi det er, hvis jeg sidder jo og spørger lidt, som vi snakkede om i går Tom Bungaard. At det der stål begynder at komme noget pænt op, men det er jo ikke, det er måske bare komme op, hvor det skal til at løbe rigtigt op nu, men så skal vi jo finde på noget nyt. Og der kunne det da godt være, at det var det, vi skulle. Ja. Sige, finde på noget nyt. Der er også en italiener nede på den italienske børs. Ja. Cementia Group, faktisk. Så. Cementia, ja. Så får du Aalborg Portland tilbage i din... Nej, for den her tilhører Ital Cementi, som Heidelberg har købt. De købte den i... For jeg sad lige og kiggede på det i går. Heidelberg købte Ital Cementi i Cementi hed det, i 2016. Det er meget koncentreret industri. Der står altså noget om her på hold. Nå, det skal er det ikke det? Lars Persson, du burde vide efterhånden, du ikke bare kan synge noget ud som derude. Der står faktisk inde på Aalborg Portland. Ja, det gør der. Så er det måske en anden. Undskyld. Det kan da være, at han ligger der. Det kan vi undersøge. Jamen, det kan da godt være, at du var derinde. Det var ellers meget opvist. En aktie, som du har i din portefølje, Lars Svendsen, som Philip Gunst, vores nye porteføljeforvalter, også kigger på, det er Teva. Og Kurt, han vil egentlig bare gerne lige vide, hvad dit target er på det. Og nu har vi jo haft, Kåre Schultz har haft travl her hen over julen. Han har jo rendt rundt til Goldman Sachs, Credit Suisse og Morgan Stanley og City Group for at sælge sin case. Og de jo faktisk alle sammen har jo nikket godkendende, anerkendende til ham. Og har sat den på køb, så vidt jeg husker. Det var City Group, der havde den sidste. Mm. Hvad er dit target? Jeg mener, at City Group var på 24 US dollar. Ja, altså han er jo kun i sådan begyndelsesfasen, så du kan jo ikke have så meget... Det er jo så nogle mellemstationer, ikke? Altså det lange er jo, at han gerne skulle komme et eller andet op mod 40-50 eller et eller andet, men altså det er jo sådan et eller andet om 3 år, ikke? Det er sådan det store perspektiv i den. Om hvor meget han kan trække nu, ikke? Altså, det er jo mere en balancegang, og jeg har faktisk så mange af dem til at overveje lidt at tage overkrøderne af, fordi nu har jeg måtte jo putte flere og flere penge i for at stoppe dem på vej ned, ikke? Jeg går min indsats, så kan jeg gå på vej op, så bliver vi nok nødt til at tage overkrøderne af for at få fundet den post, man egentlig skal have, ikke? Tilbage til normal vægt og i den, hvor jeg har for mange egentlig, ikke? Men, gav du også et target på den? Nej, men jeg mener, den reelle bund var 15, ikke? Så var den helt nede at dø og vende på 11 formelt set, men altså 15 var den rigtige bund. Og det andet var sådan noget blackout-igt noget. Men jeg mener, at han vil komme godt op af, og der er også et par chancer også i år, fordi der kommer, han kommer formentlig med en ny pille, som har været i ovnen, inden han kom dukke op, og det er mod migræne. Så originalt var produkt, det kan jo også blive stort. Det kan blive stort, ja. Og så kommer, nu kommer jeg der med ansigtsjournalistisk pisse, som man dårligt må sige højt, det er jo, at den her berømte... Har du nogensinde holdt dig tilbage? Nå, jo, men jeg er ikke så involveret af det MeToo, men det er jo, at den her potenspille er jo frigivet af patent nu. Og den her lyseblå der, Pfizer's, hvad hedder den? Den der. Viagra. Og det er jo en af dem, som nu skal ud og sælge. Og du har en pille, som koster, jeg ved ikke, det koster 300-400 kroner, hvad det koster for sådan en der, det er jo helt vildt. Er du godt se, hvis du kan købe den til 25 kroner, og som stadigvæk er nemlig, den koster måske 70 øre at lave, ikke? Så det er jo stadigvæk en god forretning, at det er jo noget, der kan noget. Skal man stadigvæk have den på recept? Eller skal man have den på recept? Eller det hvor er vi henne i den? Pas, nu må du vide. Ej. Hey, hvor, skal jeg, hvor i verden skal vi vide det fra? Pas, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Okay. Nej, det var Teva. Vi har Hanne fra Holstebro med på telefonen. God formiddag, velkommen til Millionærklubben, Hanne. God formiddag, og tak for et godt program. Tak. Velbekomme. Hvad kan vi gøre for dig? Ja, jeg investerer mine penge i mine pensionsdepoter. Ja. Og jeg er næsten fri investeret i øjeblikket. Og jeg er jo så lidt bange for, at der kommer et tilbageslag her i 18. Så jeg tænkte, jeg skulle trække nogle af pengene ud i kontanter. Mm. Men jeg er i tvivl om, hvad for nogen jeg skal trække ud. Mm. Ja. Jeg har hvad har du at vælge mellem? Ja, undskyld. Jamen, jeg har mange. Jeg har et aldersopsparing, hvor jeg har Bavaria Nordic og Danske Bank, og så har jeg lavet noget indeks i teknologi, og noget DSV, og noget Genmap, og noget TDC, og noget Ørsted. Ja. Hvad hælder du selv til, Hanne? Ja, den der Ørsted, den er jo noget i tvivl om. Jeg synes jo, det er godt med noget grøn energi. Men den har jeg faktisk et minus på 9% på, og jeg har sat min strategi til, at den må ikke gå over 10, før jeg sælger. Men jeg ved ikke. TDC har jeg kun et lille tab på, og DSV har jo et stort gevinst på, 83%. Det er jo ikke så tosset, men den er jo også lidt... ja, jeg er på godt et år, ikke også? Ja, ja, den har været fantastisk. Ja, ja. Skal vi starte med Ørsted? Lars Persson, den har du været lidt smålugen på. Ja, den har så haft lidt svært efter midt i december der, har den fået sådan lidt knæk. Den var ellers sådan på vej opad, så rigtig god ud. Jeg vil sige det samme, som du siger, altså lad være med at tage blive siddende i aktien. Det kan godt være, at den må ud og skubbes ud. Hvis vi skal følge vores grafer, som vi jo stod her prædiket, lad nu være med at tro, man ved bedre, og bare følge markedet. Og skulle det så vende om, jamen, så må man jo købe dem igen. Altså, handelsomkostnerne i dag er jo forholdsvis lave i forhold til, da jeg startede for et par år siden. Så jeg vil anbefale, at kig på Ørsted og sige, hvor du er. Hvis du ikke kan performe, så skal du ikke være med i min portefølje. Så vil jeg lige høre, den der DSV-position, selvom jeg selv er lidt imod det, men hvor stor er den? Fordi man kan også overveje, hvis den er for stor, så skal man i hvert fald reagere hurtigt. Altså sådan så, at den ikke... Hvis den udgør... Jeg har for 91.000 i den. Ja, men nu ved jeg, jeg tænker bare sådan procentmæssigt, det behøver du ikke at sige noget om i radioen, men altså, hvis den udgør sådan en større del, så kunne det være, at man skulle klippe lidt over det og tage lidt af gevinsten, sådan så, du ved, det er aldrig en skam at høste lidt. Ja, okay. Man skal huske at høste lidt en gang imellem, ikke? Det hedder rebalancering. Det er ikke for god til. Nej, jeg ved det. Jeg har en masse gevinst i Genmap, men den har jeg taget hele turen ned, fordi banken blev ved med at sige, at den skulle jeg holde fast i. Jeg skulle have holdt min strategi. Ja, det er derfor. Så jeg har taget gevinsten ud, ikke også? Ja. Hold fast i din strategi og ikke i banken, Hanne. Nej, det var lige det. Men det lyder som om, at du godt kunne høste lidt i DSV og at holde øje med Ørsted. Det vil jeg godt i hvert fald lære. Ja. Ja. Hvad siger hr. Svendsen derovre? Jeg vil bare sige, jeg synes jo, at jeg tror, du går for tidligt ud af markedet, men du skal jo gøre det, som du synes er det rigtige, ikke? Det er jo dig, der står til ansvar for din egen pension, ikke? Ja. Og skal lige være det, det er jo ikke os andre, men jeg tror, at du går for tidligt væk fra det her, men det du så kan gøre også, og det vil sige, du har jo også en dødssyg aktie, eller også selv, det hedder TDC, ikke? Men det er jo lidt som at have penge i banken, ikke? Fordi det er jo sådan en, der ligger og giver en krone i udbytte, det koster 38, og der vil sige, at det er jo bedre end at have, hvis bare den bliver med at koste 38, så er det jo bedre end at have penge i banken, ikke? Altså får du 2,5% om året eller sådan noget, og der er jo håb om, at i løbet af 3-4-5 år, så er det jo vel kommet lidt til at køre bedre, end de gør i dag. Så du vil sige, sådan nogen der kan jo være gode nok at have i sin bog, ikke? Ja. Derfor kan man sige, at det er måske lidt der, du skulle kigge hen først. Og så selvom de ikke er fuld af fart i dem, så er det ligesom se sådan nogle aktier som et alternativ til at have kontanter. Altså lavrisikoaktier med et rimeligt udbytte, ikke? Og alt der er rimeligt i vores, det er jo 2%. Men Lav, hvis Hanne tror på, at vi måske, altså det er måske lidt tidligt, men måske i sidste halvår 2018, at vi får en korrektion, så lyder det så til det søge en god aktie at have liggende. Det er det, du siger. Jeg skal også have nogle penge på sidelinjen, så jeg kan købe noget, hvis det hele ryger ned. Ikke? Så hvis jeg har det hele investeret, så kan jeg forstå på jer, så er det klogt, at have nogle kontanter. Det er klart, men du skal lige helst have... Man skal jo ikke gå væk fra det, før at du ser, at nu begynder det at ligne en rigtig top. Og det er det, du skal spørge dig selv om. Hvis du tror, at toppen er nu, så skal du selvfølgelig gøre det. Så jeg tror ikke, at den kan klare sig et halvt år til. Okay. Men så tror jeg ikke... Jamen, så er det jo for tidligt at gå ud, kan jeg godt høre. Ja, det vil jeg sige, det er. Så ved jeg det. Men jeg siger bare, at det, du så kan overveje, det er lidt at prøve på at finde nogen, altså nogle lidt, de der forsigtige pære, kedsomlige aktier. Ja, som Novo har jeg også jo. Nej, han er jo ikke så kedelig, men TDC, ikke, og sådan noget. Det er jo sådan noget, hvor du kan sidde og sige, at det er der jo ikke noget krudt i, vel? Men det er jo bedre, end at have dem stående på en konto, der får nul rente på, ikke? Okay, altså, det, ja. Hvad med ISS? Hvad siger I til den? Nej, så... Den har jeg også. Den er jeg ikke interesseret i. Ja, den er faktisk, den er jo faktisk ved at vågne en lille smule op, sådan teknisk. Okay. Den har, altså nu ved jeg, hvis du har den i porteføljen, så vil jeg måske beholde... Ja, den har jeg rette pension, ja. Ja, jeg vil nok prøve lige at beholde den og se, om den ikke kunne få lidt luft under vingerne. Den har haft det lidt svært i 17, og har været nede og kørt sådan et støtteniveau på 230, og der er ligesom om, der er kommet en lille smule mere... Rytme den er 2,45 nu, ja. Ja, ja. Så, Hanne, det var dagens porteføljetjek til dig. Ja, og, det var rigtig pænt, som du opdagede, så er det et nyt år med nye valg til stillingtagen. Godt nytår til dig, ja. Tak skal I have. Hej. Jeg skal lige, fordi der ligger en del spørgsmål til Ørsted nu her. Hvad var det, du bare lige får samlet op på den, Lars Persson? Jeg synes jo, man skal sætte sig et stop loss, og jeg holder lidt, jeg er jo sådan også lidt i Hannes boldgade, sådan, og hvis man tager over sådan omkring 10%, så er det egentlig ikke så sjovt at være med. Men du kan også nå, hvis du så får solgt der ved de der 10%, så har du alligevel en god chat penge at gå ud i markedet og noget for hurtigt og komme i, få tabet vendt rundt, hvis du nu finder forhåbentlig en aktie, der så til gengæld stiger. Så det er det, man skal være en lille smule hård lidt ved sig selv her, nytårskuren, og så gå det igennem og sige, Men det lyder som om, at man måske skulle tage lidt profit, hist og pist, finde nogle aktier, som man tror kan løbe rigtig hurtigt første, anden kvartal af 2018, og så få solgt ud der? Ja, det er min gæt på verdensgang, ja. Ja. Men det er jo altid det gode spørgsmål. Hvem er det, der løber hurtigt? Ikke? Altså, og nogle gange så sker der jo lynhurtigt. Så kommer der måske en uge, hvor en aktie rykker, fordi der er nogen, der går ind i aktien, og så falder det lidt hen igen. Så det er sådan... Ja, vi har været omkring cement. Thomas Guldberg, han spørger lige her. Hvad med H plus H? Ja, han er jo helt oppe i 150. Ja, han buller derude. Det var jo gevaldigt. Det som jeg synes, det er virkelig lækkert at se H+H-kursudviklingen. Det, der bare er min lille abadabaje ved det her, det er, at de skal jo finansiere det her køb af deres stenfabrik nede for Tyskland og Schweiz. Og en af de der ting, de ligesom har liggende i skuffen, man altid kan trække ud, det er sådan en kapitaludvidelse. Og kapitaludvidelse, det gør altid, at så man skal passe på med at åbne den tredje skuffe i skrivebordet. Fordi så falder aktien nok lidt tilbage. Ikke? Så det har været sjovt at være med, men jeg har lidt svært ved... Det kommer stort set sikkert, fordi han skal skaffe, var det ikke 800 millioner? Det er altså mange penge. Det er rigtig mange penge. Medmindre du laver et erhvervsobligationslån, ligesom Ambu, hvor det blev reddet væk på 24 timer, og folk stod nærmest i kø for at få, og de måtte udvide erhvervsobligationslånet, så snedig kan han jo også være. Men spørgsmålet er, hvad vælger ledelsen ude hos H+H? Altså, hvis de er smarte, så kunne de måske lave et hurtigt erhvervsobligationslån, fordi renten er lav, og folk vil stå i kø for, tror jeg, det er mit gæt i hvert fald, stå i kø for, hvorimod at en aktietegning vil gøre, at aktiekursen falder tilbage. Ikke? Du kan godt blive strategisk konsulent. Det ved jeg ikke, men... Du vil altså ikke putte H+H i din cementportefølje? Nu er han kommet for pænt højt op, og der er den der på vej med, at de skal jo skaffe nogle penge for. Og da de kører sådan forsigtigt, det er jo sådan nogle fornuftige mennesker, der driver det jo, så har jeg nok ikke så lyst til at køre med så meget gæld, så jeg tror, han... Han vil have nogle indkapital ind. Men det kan jo så også godt være, at man laver en private placement. Altså, man går rundt og ringer på dørene til nogle af de store pensionskasser og siger, dag, H+H, har I lige 500 millioner til mig? Og det ved man jo, at der kunne godt være. Og så, må jeg få jeres bandekasse? Ja. Og så er der selvfølgelig også det der med, at de er en del over i England. Ikke? Hvordan kommer England til at udvikle sig på den her front? Altså, så vi har sådan lidt... to små sorte skyer, ud over ellers... Der til sammen kan blive et møgvejr. Ja, ud over ellers en meget, meget solbeskinnet H+H. No. Jeg ellers lige anbefalet den til Daffes portefølje. Jeg kører sådan en lille prøveportefølje derovre, så... Men jeg satser ikke på kapitaludvidelsen, men den er der. Man kan jo også kalde det for en plusaktie med stumt H. Ja. Oh, det er godt, du er kommet i gang. Yes. Også i 2018, hr. Svendsen. Siemens, hvad siger du til den? Hvis du alligevel er til det tyske? Ja, jamen jeg mener, at det er udmærket køb. Vi lavede en analyse der i Berlingeren midt i december, og jeg mener, at det er et fornuftigt køb. Du har for, hvad ligger, 3,7 i udbytte, der ligger og hænger på den. Det kommer 39. Er det en, der løber stærkt, Svendsen? Nej. Han er ligesom, altså han er nærmest, og som har købt indekset i Tyskland. Det er jo en elefant. Altså det er jo langsommere end en dinosaur. Jo, det er, det ved jeg ikke. Men nu kan vi inde på den igen med Jurassic Park der, men hvad hedder det? Jamen, jeg er jo blevet beskyldt for at være en dinosaurus, jo. Jamen, det var så det, jeg har jo fundet ud af, hvis jeg skulle være det, så ville jeg kalde mig for en... Men jeg sagde en dinosaurus rex. Ja, men så ville jeg også kalde mig for en finansosaurus rex. Ja. Og så jeg, at der var faktisk en smuk ung kvinde, der hedder Claudia Rex. Så er der jo ikke noget for forkert i det. Nej. Nå, men det har måske ikke noget med det at gøre. Danse-trollen. Det ved jeg ikke. Aktier? Ja, det var Siemens. Jeg siger, der er 3,7 i udbytte, som venter her. Jeg tror, det er den 31. januar, de går af. Og han ligger en P på 15. Det er jo meget rimelig vurdering. Men han vil jo børsnotere sin medicin, overvågningsudstyr. De laver scanner og sådan nogle, alle mulige ledninger, der bliver sat på dig, så de kan monitorere din hjerterytme og alt det der, når du kommer på sygehuset. Det skal børsnoteres, og det er jo, det burde være markant mere værd. Altså det er sådan en, at du sender den gode vare frem i vinduet, ikke? Og de vil bevare majoriteten i den, men altså et eller andet ned til 49% kan de så sælge ud. Og den burde altså blive en, som gør, at også at folk opdager, at det er andet end at bygge kraftværker og transformatorer og andre tunge, mærkelige ting, tog og sådan noget, laver de også. Så jeg mener, at han er et fornuftigt, ikke, det er ikke nogen vildt, det er jo lidt ligesom at købe Volvo i Sverige, ikke? Altså, eller Sandvik eller sådan noget, af det tunge. De kunne også godt flytte sig, Lars. Ja, Volvo, den er jo gået... Er vi lastbiler, eller er vi våben? Ja, det er lastbiler. Altså, ja. Volvo lavede 47% sidste år, det tror jeg altså ikke, du får Siemens til. Nej, men han kan da måske... Hvis nu man siger, at det tyske marked kan kravle op med 8-10%, så skulle det være mærkeligt, ikke, at han med det andet kunne lave måske 12 på et halvt år, hvis han kan det. Det er det. Nå, vi har den helt til med uden for studiet. Ja. Vi går ind i de sidste 4 minutter af dagens millionærklub. Vi skal lige samle op på nogle forskellige ting. Liselotte Andersen, tak for din mail, hvor du skriver, at Tencent Holding ADR kan købes på Nasdaq. Den var vi omkring tidligere, men vi fik konkluderet, at man ikke kan købe den på... Nordnet. Ja. Bliver du utålmodigt over nu? Nå, men det var bare, hvis du lige efter ordet. Men... Nej, jeg holder bare kunstpauser. Okay. Det har jeg fået at vide, at det skal jeg blive bedre til. Claus Lindegaard, tak til dig, fordi du skriver, at Viagra det skal købes på recept. Det er altså ikke noget, man lige kan gå ned og købe over the counter. Sony Optical, skriver Kirsten her. Er det en mulighed, vi kunne kigge på? Er det sikkert? Jeg synes, vi nævnte den sammen med Mogens lidt før jul. Nej, det er ham der fra Carnegie, der altid taler om. Det er herr Springborg. Ja. Morten Springborg. Ja. Mm. Det, var det der, vi så nævnte? Han har jo lige været i radioen med os. Ja, det var det. Ja. Nå, men ellers kan vi samle op næste fredag i Mogens med, så kan vi spørge ham igen. Kirsten skriver også, et lille hip til lavs. Not-aktien Apple er stedet 47% det sidste år. Apple? Ja. Men det er jo det, jeg siger. Vil du så købe den så dyrt? Det er det, jeg spørger om. Den er jo, de er jo vanvittigt høje, de der. Jamen, jeg er helt ikke uenig. Vi skulle have været med på det lidt før. Vi rykker ind i de sidste... det går hurtigt, det her. Dagens marked, Lars Persson. Jamen, vi ligger, er vi venter på positive. Rente... Jobrapporten på USA, ja. Vi er alle sammen positive. DAX'en op med 0,6, og vi er op med 0,5% her i Danmark, og jamen, det er blandt andet Genmap, der, hvis der blev opjusteret, der er op med over 2%. Vestas også oppe, Novo oppe, Pandora oppe, Carlsberg oppe, Danske Bank oppe. Jamen, det er jo en fryd for øjet, altså en vislinje. Alt er oppe, og derfor så spørger vores nye porteføljeforvalter, Philip Gunst, som jo er med os med 100.000 på lommen, om hans depot er oppe og kører, så han kan komme med os i markedet. Jeg har fået at vide, at alle papirerne er sendt ind, men når jeg logger på med Laura Jamins konto... Det er ikke et internt redaktionsmøde. Grunden til, at jeg spørger det, fordi der er mange af vores lytter, der spørger, hvor man kan følge Philip Gunst, så det kommer man til at gøre på Nordnets Sjærgel, hvor din portefølje ligger, Lars Svendsen, og din også. Rokerer rundt, Lars Persson. Ja. Det er sådan, det er. Så der er nye penge i markedet på vej. der er frisk kød at gøre godt med. I næste uge, som sagt... BAO, regnskab, Christian Hansen, regnskab, det går løs i USA med nogle af bankerne. Mm. Vi får en del nøgletal, Hvad kigger du efter næste uge, Lars Persson? Jamen, det bliver spændende med de første regnskaber. BO er jo, som Svendsen også siger, rimelig høj prisfastsat. De skal levere varen. Ellers var det en smuk overgang til mig om at sige, at Millionærklubben laver hver fredag en podcast, der hedder Vores Markedsudsigt, hvor vi på 10 minutter lige gør dig klar til den næste uge. Den ligger der her i eftermiddag. Så kan I gå ind og høre videre der, hvad der sker i næste uge. Om små 5 minutter, så er det ikke René Fredensborg, der er klar i studiet, men derimod så er han faglig, som har et panel i studiet. Jeg mødte ham lige på gangen, inden vi gik ind, og han sagde bare, Pernille, det kommer til at handle om sex. Så hermed en cliffhanger. Nu er det tid til nyheder her på 24/7. Klokken den er 10.